بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين والمصدقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد ابن عثمان الفوتي الطوري الكندي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبيه في الفصل الحادي والثلاثين من كتابه النفيس رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم حاكيا عن صاحب الإبريز رضي الله تعالى عنه فما من موضع منه إلا وفيه النور الشريف ثمرة من هذا النور virgule bi mo ki wol batay summa hadha an-nur tazharu fihi dhatuhu summa hadha an-nur na summa hadha an-nur tazharu fihi dhatuhu alayhi salatu alayhi salam wala wa virgule fi mu nek benn na ci nek wala wa summa la sax manam du ta wa du ta wa wala sala deng ila akhirih deng kon place yi nga xamantene mom la wa gis ni erreur edit ki non problème la bo xamantene mo manam diko jambat te ki bu ne page bu nek la nek page bu nek amna ci lu bon bon ben wa lu paragraphe sa erreur yi wa souvent dañuy fara legui dañuy jall bu ñëk ba nak ci dañ ko daan kaas rek legui ñu fat fa ko ba parce que buñ koy kaas bu jël day nuru la nek ni wax ñu wax ni wax ko baye doylo ci kaasu ndëg yi deng ñu ngi doon wax kon ci leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam naam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni ngi koy gisse manam façon biñ koy gisse ci ñi nga xamantene ñom ñokoy gis manam dañ koy gis ci ñaari xet ñaari façon bu ñëk bi moy ñu gis ko manam ki koy gis ci gënt manam mu gis ko comme ni mu nekké won ci yenenbi manam ci sahaba yi jamono sahaba yi radiyallahu anhu niñ ko doon gissé mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam légui nak mu dess tamat benen bir fofu moy né su fekkenté ni ku koy gis ci borom fatkhu la borom fatkhu la borom ma'rifa la amna mushahada et cetera manam bok na ci ñooñu non ñu mag ñooñu radiyallahu anhu day gis jëmmi ji ci bopam jëmmi yantim sallallahu alayhi wasallam du lag ci bopam sallallahu alayhi wasallam legi su fekente ne bokul ci wa alul fathé leg leg daf koy gisé non manam jëmmi ji jëmmi bopam té loolu lu rar la mais leg leg mu gis ko mais du gis jëmmi ji mais day gis melok jëmmi ji manam ben image jëmmi ji lay gis voilà reflet wu jëmmi ji lay gis melo manam image am image plutôt voilà voilà té loolu bo gisé mu am da fekk né mom jëmum ju sel gi ko lab gi sallalahu alayhi wasallam dafa am ay image yu bare bare bo xamé manam buñ koy mëna gisé ci ay place yu bare bare bare ci nelaw ak ci yewu té lool tamit boko gisé mu mëna nek da fekk né mom sallalahu alayhi wasallam jëmum ji dafa am lèr go xamanténi dafa takalé ko ak mom manam dafa takalé ko wala jëm manam jëm ji jëm bopam fokh bo xamanténi nak mom mo fess aduna bi mo fess univers fama amul min mawdi'in ci beurep minu ci aduna bi manam ci univers illa ludul wo fihi nek na ci mom an nur leer ash-sharif bu tedd bi summa top nak hada nur bi leer tazharu day feñ fi ci mom zaatuhu jëmum ji ala yalla nek mu assalam mut assalatu wassalam manam leer gogu fu ne dafa am leer mais leer gogu jëmum dafa am image am bu fa feñ manam kon place bu nek leer leeram la manam kon fepp fo fu nek rek leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi fa te fepp fu nek jëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam amna image yenenbi bu fa nek yaangi deug motax du soxla ñu nan muy jugge na fele di ñew na ba yexi na du soxla lool muy fofu deja voilà sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam deng muné kama kem ni nga xamantene tafaru non lay feñe suratul ab jëm melo awju ah awju yu ay xar kanam fil mirati ci wala ci ay wal fil wala watu wala ci ay wal fil mirati ci mirat moy setu ci setu manam bo xolé ay setu mi yu bari buñ nekké ni bu man ben setu bu nekké ni nga gis bo taxawé leg setu bu xawé def ni rek da ngay gis image fi image fi et cetera ci walu yu bari manam côté yu bari bu setu yu bari da ngay gis même nit ki am ay image yu bari fof fonction de setu bi fu mu traité voilà té nombre d'image moy minimum nombre setu yi parce que après setu bu nek image bi mu reflété mën na am après mu setu mom image bobu setu ci benen setu setu bobu refléter ben image image bobu setu ci benen et cetera voilà mais ñu bari bari voilà mais voilà légui bu fekkenté né jëm yi dañu illimité wala dañu bari fu ne lay fegna setu manam kon da ngay gis né setu bi yépp day fess del nak image wala lu setu yi di gën di bari image di gën di bari ba para di gën di multiplier wu deug muna fa anzala bu ko defé muna day da mu wacc nak an nura lèr gi bima sabati ci taxawayu ci mir'ati manam setu wahidatin bay benn bo xamné mala'at mom mo fess al alam aduna bi kulluhu lepp légui lool lay mel manam kon lèr bi da fay taxaw taxawayu setu go xamantene do fess aduna bi yépp deng wal marasim li reddu nak fi ha ci setu yi moy liñu gis a travers setu yi wo mom moy manam azatu jëm al karimat gu tedd gi manam ci lèr gi la la liñu reddu ci lèr gi moy jëm yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mom mo ci reddu manam moy image am famin huna fofé nak kana la nekké monam ci lolo motax kana mu nek yarahu diko yurahu ñukoy gis wala bok yarahu mu diko gis ala yalla nek ci mom as-salatu was-salam ak selmal han rajulun ben goor bil mashriqi ci penku wa akhar ak benen goor ben way diko gis bil maghribi ci sow yaangi deg wa akhar am kenen ku koy gis bil janubi ci bëj noy koy bëj gannar bëj sin waaw moy jannu waaw moy bëj gannar moy ci kaw wala moy ci suuf waaw bëj sin wa akhara am kene ko gis bëgg chimal bëj gannar moy nord ak sud wala est nord sud d'accord wala ñu ko gis fep han ñu ko gis fep wala non comme tay mu ñew ñun ñu gis ko fi sallallahu alayhi wasallam kenen nek Sénégal diko gis kenen nek Chine diko gis kenen nek New York diko gis kenen nek Mexique diko gis et cetera kenen nek Iraq diko gis ñun ñep ñukoy gisando ci même instant li moko wara ama dina ci ñew ci kanam inshallah amana ci hadith bobu nga xamne mom la yenté bi sallalahu alayhi wasallam di wax ne ku genn aduna ku ne bu ñu sahih Imam Bukhari ehma wallah ku genn aduna ku nek mom yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dinañ ko laaj dinañ ko malaaka bi bokku na ci laaj yi mu koy laaj moy daf koy presenter yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne ko lan nga xalat ma taqulu bi hadha ar-rajul lo wax ci waji bu ko defé budé na fekk la da nan ah waji dal xamuñu nangam ay mbirum et cetera wax jo xamné dal day tek ni mu ngum sallallahu alayhi wasallam bude ko ki la da nan ki nak mo yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la yalla yoni nangam nangam legi fofu fiñ ci tektalowe pour meuna tektalen manam mana wax ji chablas da ba wax radhiyallahu anhu moy le fait que ñukoy meuna presenter bu te aduna bi ñi fi deewondo ni ñu bare ñi ñi suurondo ni ñu bare te kenn ku ci nekk ñuko koy presenter mo lay wone voilà nek voilà ak tamit buñu imaginer accident am ben comme par exemple comme lolu nu tudu tsunami am genre ay 100 000 personnes dé ay 200 000 personnes té ñepp dinañ leen présenter yénent sallallahu alayhi wasallam par ci même instant bi mo lay won ni mbir mi kon dañ koy yenn ci haqiqa ba paré tamit té ñepp kon dañ koy gis kon bu boba day daali téwo do fi pré manam lolu moy kébé fini ci tekta lolu wala ma xalu l'istidlal bi wala légui parce que lolu tam lo am solo la moy ngay xam taxi lolu ben affaire la manam di utiliser taxi di ko comprendre di ki di téyé taxi diko japp parce que mom moy matière première bi lolu am solo mais nak amna benen affaire bu am solo té bobu tamit solo non négligeable bu geulul touti solo bu ñëk bi té mom moy nan ngay utiliser texte bi manam nan nga koy utiliser ak nan nga koy comprendre ak yan nga ci tirer légui kon lolu day texte lolu tamit day dakh waxu ki nan yeen boy neen ni ngeen ni bo len di wazifa yenenbi sallalahu alayhi wasallam da fay tew mais imagine fi ngeen di wazifa lo fep fan lay tew lolu tam da fay dakh parce que question bi réponse bi len rek la moy lan hein moy est-ce que gem nga hadith bobu nek sahih bukhari rahimahullah di wax lolou munoko weddi nankay gem nako boko geme lela legi yow xolal nan ngay tonto hadith bobu tonto ba nga joxe fofu nga indi ñu ko ñun mom liñuy jëfëndiko pour tonto la jaxna tawni jeex amna tamit ñuy tattlo ci benen sew moy ci diko diingat manam pour manam ñi diingat ne dañuy gis yent bi sallallahu alayhi wasallam en fait amuñu ben lay loli wama lahu dalil illa qila ne nañu rek la parce que benen lay bi ci dess moy te d'ailleurs bobu mo gëna nuru bi gëna deugër ci ñom bi gëna nuru aw lay wu ko wuñu meuna nangu moy bob moy sahaba yenenbi sallalahu alayhi wasallam ciow lu ri li fi amone sel wute yoy amna ba dem han bu fekkonte ne lolu man na ne ñu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam te ñom sahaba ay radhiyallahu anhum ñu gëna mag ñep du téré kon ñom mu feñu sahaba yi rabelan pour wax len ni len hey yow da nga djoum ki mo am deug ciow li matul ciow bu len fi xex lolou tontu bi yomul moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo len don jangal mo fi nekkon te xabar won ni len mbir mi dina xew waxon na len ko ni len li dina am kon lolou munul won ñak la wax len ko ba pare nak après ban njariñ mo nekati ci muy ñewat nan leen di leen téré lo xamné mom waxon informé won né né dina am genre répétition non ba paré sax di leen téré lo xamné mom xamone na né dina am waxon na leen dina am ñaaré lu mbir mi moy ñun ak yeen yépp d'accord nañ ci né yénebi sallalahu alayhi wasallam ku ko gis ci gentu mom nga gis han ñun ak yeen yépp d'accord nañ ci lool manam ñun moy ñun ñi wax né dañ ko gis ci gene dinañ ko gis yaqazatan yeen moy yeen ñi né do leen ko gis yaqazatan kenn mënu ko gis kon ñun ak yeen yépp d'accord nañ ci né dinañ gis yeenentou sallallahu ci gene té ku ko gis ci gene mom nga gis légui seen question bi tamit day pose dañ mënuf na leen ko délo ni len lutax yenenbi sallalahu alayhi wasallam feñuul sahaba yi ci gënt wax len ko comme ko bu ko gisé ci gënt mom la gis lu téré mu feñu len ci gënt wax len ko bok bu wa d'accord nañ ci né légui nañ ñatt len ni gis ko ni man tane mais légui ci gënt mom man na né mais na def lolu lutax deful lolu légui lolen tontu ci lolu rek fexé len ba dajalo ba tontu ci ngeen indil ñu ko ñun lolu lañuy jëfëndiko ngir tontu wat len yaa voilà lool legui nak mu dess mu dess nak mu dess ne en réalité gis nañ ko en réalité amna sahaba radhiyallahu anhu ñoo xamne gis nañ ko té lool dinañ ci ñew inshallah on te dulé déul ci li nga waxo rek ci début chapitre bi moy le nerf de la guerre moy le nerf de la guerre ah bi mo moy le nerf de la guerre kep ko xamné mom da nga compte tarikha bi rek bi moy ni moy sa tontu wa li mom bis boko buñ ko xasse ba d'accord rek ñu ko af sam bo xon kéro am na ñi wax ci déssane ben cousine mo déssane bo xamné mom la mom la doon waxtaanal bi parce que koku mo gaay tam ñoko doon wax affaire ki yeek yoy ñu waxe man ko mi sék cheikh gane mo wax ni radiyallahu anhu ki nangam bo mo gis ne cousine bi nekkul kuy di ngat ko dafa la day poser une question te dafa bëgg xam mune ndeysan may waxtaan ak fof sama nak ci lol nan ko waaw ah yow de mom de mune ma waaw mais ñom c'est que bo leen waxe li leen lay tont manam genre yoy da ba ñu yexi nak ci ne nga ne mais bu boba nak leen di wax ni leen manam da leen di won ne yenen te salassam dañ koy gis te do na raw mune ta lol kay ñu ko d'accord ak mom lepp lol mom bis buñ ko d'accordé moy li ci dess la toi li ci dess yépp day yom mom do mo tax question bi mom mu tuddé ko la mère de la guerre la guerre bon do to mom contradiction yi bari wala yow yépp kay mom kay lepp mom kay lepp luy di nga affaire sa rexé day mab lepp ay mab kay lepp deng kon li tax ñukoy mënd di gis ñi penk ke sow ke ki et cetera moy li la moy dafa ke jëmum ji dafa nek lu manam leeram gi dafa nek fep te leer gogu yep dafa taxaw taxway comme ben ima ben setu bo xamantene manam image am yi dañ fay apparaître dañ fa reddu fune donc ce qui fait que ñukoy mënd di gis fune deng wa aqwam am ay nit deng ay mbolo la yox sana yu ñu mënul pek fi amakin ci ay bërepp muxtalifa yu wuté fi anin ci jamono waahid ben nga xamne ben jamono la wa kullun te kep kenn yarahu diko gis wa lolo tax mu mëna ne wa zalika te bo gisee lolo mëna am tamit lian da fekk na an nura lir al karim bu tedd ga alladi bi nga xamne tarassama dana wala day reddu fi ci mom ak zat jëm jëm je ma kulli wahid and kep kenn minum ci ñom la nekkal manam kon kep kenn ci ñom la nekkal lir gogo da fekk na lir bi mi ngi and ak ñep motax ndax comme fepp la ne fo dem ma nga fa deng wal maftuh ki nga xamne ubbe na nga kala yi ci mom huwa mom allazi moy ki nga xamne izara su gise as surata jëm allati bi nga xamne indahu mo ne fa mom tabi'aha daf koy top bi basiratihi ak gis ak butu xolam lol la manam mom bu gise jëm yent bi sallallahu alayhi wasallam ni jëm joju muy gis daf koy top ak butu xolam yaangi de summa top yakhruqu mu khar bi nuriha ci leram gogo muy khar leer gi nak ila mahalli zati ba ca place jëm ji al karimat bu tedd ba manam parce que jëm sallallahu alayhi wasallam moy jëm ji ci deug ka bobu dafa am connection ak place leer gi fep fu mu ne mom motax jëm yi ci dess yi nek ci leer yep fofu bobu leer gu yep dafa nek lay ce qui fait que maftu alayhi mom bu ko gisse day gis day top leer gi da koy xor xar ak but xolam ba yeksi ci jëm bi nga xamantene moy vrai bi deng waqan leg leg rek yaqaw dana xew hada mbir mi li ghayr al maftuh ni ko xamantene amagul fatkh am maftuh ni ko am ko xamantene ubbi fu alayhi ci mom bi am ci anam go xamne yamunu dana xewal ala ci mom taala bur yaal aji kaweti han biiru yati ci mu gis azat jumma al karimatu bu tedd gi leug nek ko amul fatfa yalla def ko defal ko lolu mu gis jëmum ji et réellement sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam hein ah wa dhalika ta lolu bi an da fek ne hein maji'ahu ak dikkam maji'ahu ak dikkam alayhi salam mom yentibi sallallahu alayhi wasallam ila mawdi'ihi ci beurebam bobu kama kenn nga xamantene iza alima ni dafa xame minhu ci wa ci wajo han ci mom alayhi salam manam yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa xam ci wajo ju kamal mahabbati matuk tofel wasidq ak deggu fi ha ci nimu soppe yentibi sallallahu alayhi wasallam voilà manam deggu ci tofel motax mahabba ya nañ ko yalla may amin ni bok ci ahlul mahabbati amin wa afare ak sidqul mahabbati amin deggu tofel amin wa amin amin amatan allah ala dinin nabiy wa hubb shaykhina al imam al tayyib amin amin ha allah wa lolu ñooñu ci ñi amul fatu yalla da koy defal ñooñu manam ñi nga xamantene sen tofel dafa wër di deug sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ay yalla ñu yalla defal lool amin ha ni am sidqul ni am mahabba sidqul mahabbati amin ha sax ci lool ay abi may allah allah deng donc fa amrul mbirum al mas'alatu mas'ala bi nak mawkulun luñu wër la ila nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam question bi nak mbir mi lolu mom adiwul ci dépendre lu dépendre ci kenn ci jëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam la défendre mom mi nga xamne nak ci mom la dépendre sallallahu alayhi wasallam ah mom de mi ngi deg te xamna bu baax li ni wax te mi ngi gis wallahi ah ya kon nak nañu defal lolo amin amin ah sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ya yalla nañu yalla may dal ñu bok ci ñi nga xamne vraiment dono am don ko sop tofel gu wer mu sop ñu tofel gu wer amin amin wa yalla ñu yalla defal lool ñu bokku vraiment ci groupe bobu non bobu wa amin amin amin amin groupe bobu wa bobu lañu bëgg bok amin amin amin amin amin wa che nzin tubanan salatan turini huna wajhahu ayanan liyashfi qalbi aljarih aski allah allah allah allah dagra aski rabbi allah leng motax faman sha kep kum sop mom yen jibi sallallahu alaihi wasallam arahu daf koy won zato jomum al karimat bu teddi wa man sha'a kum sob nak arahu daf koy won surata surataha manam melom rek image bi la koy won wa lolou moy kon kuku gis sallallahu alayhi wasallam ci lan manam ci melo biko sahaba yi don gis radiyallahu anhu lolou mom moy ben mbir mi légi mu dess benen xaj bi nga xamantene mom moy ni koy gis te gisewuñ ko ci melok sahaba yi radiyallahu anhum gis ko ci benen jëm wa d'accord ci benen anam bi dal d'accord Seigne bi. Bañu commencé cours bi, bañu commencé partie bi, je pense que mom daf ko diviser won en plusieurs parties buma djumul. Deur, lool la tambalé sank. Sank ngay wax mom dama tambalé wat partie bob. Dafa ni effectivement waaw. Ñaari melo lañ koy gissé. Melo bu ñëkk bi moy nga giss ko comme niko sahaba yi doon gissé. Radiyallahu anhu. Lool moy bu ñëkk bi. Bobu bu ñëkk bobu dafa am ñaar. Moy nga giss jëm ji ci bopam wala nga giss image bi mom la lay wax non da comprendre manam legui jëm ji maftuhun alayhi bi mom lay giss sauf que image bi leg leg kudul maftuhun alayhi da na ko giss leg leg mu giss jëm ji ci jëm bopam lolou la nek lolou la manam lolou lañu meuna résumer wax d'accord legui li ci res yeb explication la lolou nu muy démé moy né dafa am lèr bo xamanténi mo tassaro fep té lèr gog da fay taxaw taxawayu sétu bo xamanténi image am dafa reddu ci da fay feñ legui kum ku ko bëgg gis image bobu nek ak mom ngay gis budé maftuhun alayhi la image bobu ngay gis mom moy bëtt ma ak sal bëttu xol basira bi mom ngay bëtté à travers image bobu mu top leer gi bu ci jëm ju tedd ji sallalahu alayhi wasallam gis ko legui nak kudul maftuhan alayhi tam leg leg mu am lolu mbiru masala bobu nak la mbir mi dafa nek ci loxo yenente bi sallalahu alayhi wasallam kum beug mom mu wal jëm bi bopam kum beug mu wal la image bi sallalahu alayhi wasallam jeex la yaay rek question ba ngo li la wax mom bu bele li la wax d'accord niñ ci développer yef li rek la lerna okay mané ko tonku na té lerna wa xaj bu ñëkk xaj bi ñëkk bi moy loolu ñaarelu xaj bi mom ci lay dugg ni manam moy kon nga gisé ko ci benen anam d'accord lerna bu bokku tek biko sahaba yi doon gisé radhiyallahu anhu parce que waxon na la la soit duñ koy gisé niko sahaba yi doon gisé radhiyallahu anhu mais waxul benen bi benen bi nak mom lay wax moy nga gisse ko nenen de toute façon lolu ci mu xel rek buñ la waxe ni la ñaar la benn bi moy bi ci dess moy lan moy la nak moy luddul lolu moy mantek lu nga do wax sax mantek wala li ci mantek la bok wala wala terme yaagi dugg alhamdulillah wa machallah deug wala ñen nako sallallahu alayhi wasallam zuhurun ak feñ fi suwarin ci ay jëm ci ay melo ay image okhra yenen wayete ñuma moy suwar yoonu manam melok jëm image adadu limuk al anbiya yenen ti ñu solo ne wal mursalin ak ñu yoonu ñi alayhim yalla nek ci ñoom ñep as-salatu julli wassalamu ak salam manam moy limu anbiya e mursalin ñuy 124 mi wa d'accord deug donc yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam kon amna ci ay yeneeni jëm yo xamanteni 124000 jëm la yu wuté loolu tax bo gisé mën nga ko gis fekk mom nga gis ci benen jëm té loolu même walu yi dañ ko ci doon amna ci ñoom ño xamanteni leg leg nga gisul hein nga gis benn nitu yalla nga gisé ko ci mëro bo xamné bokku tak ñu melan deug deug voilà lele nga gis ko mu jël sax melo kenn ci ñi nga xam wala nga gis ko comme ni nga doon wax sax manam mu yor jëm ku bokku tak mi ñu xam xeyna dafa gëna ndawé wala dafa gëna voilà mais alors que mom la mais jëm yé wuté deng légi lool kon ben la amna jëm limu yenen ti yalla sa moy 124000 légui mu ne waswar ak meloy adadu limuk al awliya wali min ummatihi ci xetam bi min ladun liko dalé ci zamanihi jamonom mom alay yalla nek ci as-salatu was-salam ak mucc ila yawmil qiyamati bo bisu taxaway lool mom nombre la bo xamné du nexa teunk ay milliards la parce que jamono ju nek dina am lum bon bon 124 milliards waliyu te dañu yok mais duñu wañeku abadam 124 waaw lool moy lu parce que wallu yu bu nek dafa taxaw taxawayu yonent dafa am yonent bu mu doon di nan ci nan wayam waaw wallu yu lolo tax munu ñoo manké ci kaw suuf lool mom mo tax wallu yu yi bu ñu démé banan jamono yaquna tekki wul ne wallu yu amunu limi tekki moy du ne sax seen may yileen yalla may ak leer gam leen jox dafa wañéku du lool mais limi tek moy yalla daf leena neub ba nit ñi duñu leen gaawa xamé lool lay tek bu na jamono da ya hein walu yu amatu ñu nangam lool lay tek de tekki wul seen ñak existence wala leer ga leen yalla doon wacc ci ñoom wala may ya dafa wañéku du lool d'accord discernement man meun len xamé di len ragné ci bir nit ni mo jafé muy gëna jafé rek lool rek la d'accord man voile bi dafa gëna épais voilà exactement hein voile bu épais mom do gis dara ci ginaaw bi voilà d'accord au lieu par exemple jama yek or yi nek ni ñukoy gis dañ koy gas fu gën ko sul nga xam tane nit ki mën na fi romb te do xamne fi min dor la ça ne veut pas dire que or bi neuf fi hein ça veut dire tout simplement que ni dafa neubut mom motax ñuy dégg par exemple nitu yalla bu mag dëkk ak ñi gën aduna mom dékkati mom sëñ bi nékkon fi ni wa dékkati nitu yalla bu mag la woon lég lég tamit mën na dem sax nit ñi duñ ko xam sauf que ñiko ñi ñiko ki rek ñokoy xam manam ñi nga xam né yalla da leen bolé ak mom ci yoonu yalla né rek ñokoy xam ñi mi defrontel ci walu yalla ñom rek ko koy xam parce que souvent ñu bari bari duñ ko xam ndax pour ndax kira yu bari rek yi tax ba nit ñi duñ xam walu kira yoy yep dañ ci ne ba para walu comme du ñak kira la bu dama am ay kira walu fop mu am rido muy tax ba du neex xamé lool mom fop mom lay kon nombre de wali yoyu nga xamantene mom deja lu mbon mon da lañ nek 124000 te dañu yok te duñu wañe en nombre lolu xolal lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nombre de jëm yoyu amna ko bokul ak les jëm ji nga xamne mom mo nek fep bokut ak 124000 yaronte yi sallallahu alayhi wasallam deng wal adat lim nak al mazkur biñu tuddu as sahih werna fihi ci mom moy li wer ci mom an a wa sah as sahih bok li wer fihi ci lim bobu annahu moy ghayra ma'lum du luñu xam nombre parce que nombre de wal yoy lañu xam mo tax lol mo bari parce que diko dalé ci jamonom sahaba yi déjà comme ñoom ñep ay wali yu lé duñu leen wax wali ndax sahaba mo gëna fort légui tabi li ci ëpp ci ay wali yu lé presque ñoom ñep tabi etabi'i non daanaka ñep ay wali yu lé moy 3 première génération ñoom ñoo gën ci génération yi bo génné loolu wali lu mbon mon da na mat 124000 té ñoom ñi ci génération yi dañu yok té duñu wañé té bo démé luñuy gën di dem ñoña manam wali bi et cetera liko dalé ci génération yoy ba yow wala xiyamati fokk muy am ay wali boko bol ak le fait que wa tariqa bi ñun ñep ay wali lañ légg nga bol sëriñ bi sëriñ bi voilà kon li wër moy né du lu xam waye nak waqila wax ne nañ waxef na ne inno nak lim bobu mi ata alf 4 manam teme manam temeri mi ata manam temeru jooni lañ wa arbaata ak ñent wa 20 ak ñaar fuk alfan ci jooni manam moy kon 124000 wax nañ ne 124000 la mais du lool 124000 moy jamono joonne te ku genn aduna fokk mu am ko la remplacer ndax wali bu nek kullu waliyin ala qadami nabiyyin lool la manam bepp wali dafa nek ci deggu tanku yenent di taxaw taxaway yenent bob di nana ci nan wayam et cetera han lañ leen nga gis ben nit di genn aduna par exemple comme niko c'est ki borom awarif al ma'arif wa imam as-sahra wa rahmahullah radiyallahu anhu mune leg leg gis ben d'ailleurs waxu ibn arabi la radiyallahu anhu mune leg leg nga gis ben waliyu di genn aduna ben nit di genn aduna da di tuddu yent yalla musa wala yent yalla isa alayhi assalam par exemple wala mu wax ci mom sédé ci ab yonenta wala yoy manam nit ki fokk ne ki da tubbi nek bi yohot wala nafaral fekk du won lool lool le fait que mu tuddu ko juste avant mu genn aduna da don wone ni mom ci maqama wali manam yonenta bobu la taxé won nanu dafa bok ci ñi nga xamantene da no don yonenta bobu lool lay tek fek mu ngi sukurat mu tuddu loy gaay ni hi hi ciow am nga ala hi hi lambay ñaw na fek lu non ah ko voile bi mom dafa épé voilà épé na lol deng kon lol ñu wax amul kon fa lo ñeel nako alayhi yalla nek ci mom yenente bi salatu wassalam ak mucc min as-suwar ci ay mel alati yi nga xamne yazaru dana feñ fi ha ci mom mi ata alfin manam kon moy temeri jooni wa arbaata ak ñen ñent way shuruna ak ñaar fuk alfan ci jooni moy 124000 yenen manam temeri jooni ak ñaar temer ak ñaar fuk ak ñent ci jooni 124000 wa wa misla ak kemuk hada al adad bililim fi awliya ci wali ummatihi yenen tammi alayhi salam manam xetam bi alayhi salatu wassalam manam ak garna muccu sax ci mom manam amna kon 124000 yo xamantene 124000 moy parce que ay yenen lañ moy yenen yi ak limu ni nga xamne ñoy wali yu xetam bi manam dafa reprendre ak wax falo ñeñ nako kon mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam alay yalla nak ci mu as-salatu was-salam ak mucc azhur fen fi mi'atay alf ci ñeñ timiri jooni wa samaneta ak juroom ñet wa arbaana ak ñeñ fuk alfan ci jooni muy 248000 wa li anna ndax kat lan al jami'a mbolam sen mustamidul aji tebulun min nurihi ci leram bi alayhi salatu wassalam mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou moy su fekente ne 124000 la muy 248000 mais en realite bok xolé da ngay gis ne lim la buñ mënul lim lolou moy li ci wër comme nim ko waxe wa min huna fi nak yaqaw ci lay roté kafiran lu bari lil muridina ñel talibe yi ru'yati ñukoy gis mom yenente bi ala yalla nek ci as-salatu wa salam ak mucc fi zawati ci jëm ashiyahihim seeni serigne Allah ndax ay walu rek yenente bi sallallahu alayhi wasallam di len feñu ci jëm serigne bi ñu xamni kon yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mais da ñu xamni yenente bi la sallallahu alayhi wasallam amna ben ané fi ñaari nit and ñaari nit and magal lañ jogé won sax yaakar na 2004 wala 2005 2005 la ñu and ba min mako netale dal wa ci ané bobu la wax biñu yex ci jël tram bi moy xam nga embarqué der da gay magal won voilà ñu dem ba ci ba charpel kenn ki da doon ngi ki ci dess ba charpel fekk bobu mi ngi dëkk justice biñu démé ba yegg fofu fekk rek ci yoon bi kenn ki diko netti nan diko netti ndeysan gënt yum doon gënt yent bi sallallahu alayhi wasallam après ki ci dess ne ko manam ki ci dess waxuko dara mais en fait mi ngi amone ben ki ci xolam dal nan way man ki lan motax mu meuna am li te man awumako nangam nangam xetu gisin bo biñu toge ba manam ben jamono mu gisat ko muneko kérok bañu andé nga dima wax lolu bima démé manam mu wax kon mom tamit xal bimu nekkone nim ko don lim don xalat mune bima démé dama dem keur bi bima teudde di nelaw dama la gënt ngane ma kay mo won la yenente bi sallallahu alaihi wasallam biñu démé ba yexi ngane ma xolal ñu ngi ni ñu dugg ci ay ruq ruq ruq ruq ruq ba yexi ngane ma mi ngi ni mune ma mais bima ko gisee xamna ni yenente bi la sallallahu alaihi wasallam mais jëm ma dox jëm keneen la sallallahu alaihi wasallam mais manam jëm mais jëm ku mu xam la d'accord waaw mais nit ku bax la tamit koku mais jëm ku ma xam la mais nit ku bax la mais xamone na ni yenente bi la sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Legi lolou manam voilà en fait dama ko netti lay four voilà voilà mais day am dal wa qala waxna sayyidi muhyiddin ibn al arabi al hatimi ama ash-shaykh al-akbar radiyallahu gharam allah bur yalla ta'ala anhu ci mom fil bab ci buntu as-salis ñettal ba wa 60 ak juroom benel fuk wa 400 ak ñenti timir moy 463 chapitre 3 chapitre numero 463 di futuhat al makkiyya ci futuhat al makkiyya wa seigne chapitre 463 bon moy ko téré bi ñata chapitre la am ah téré lu lay na téré bi 9 tom la wa ngand sax wa to ngi ngand kay wa allah akbar futuhat al makkiyya tamit ni mu koy dégg bari na lool wa téré bu yéme la mangis حافظ ابن حجر على هذه التمية فتوى حديثي رحمه الله منان تيري بيكو سيد محي الدين ابن عربي رضي الله عنه بنده مكة لكو بنده دائر مرة من فتوحات المكية من فتحه مو أمي مكة مو بنده لكي مكو بنده دان ساموت أفان مكو يكي داني داني نياني الله سو فك كنتين ننغو نكو سو دي مبيرمي ننغو نكو مم داكو يتك ci ci ngelawli su fekkante ne ngelawli da ko euf parce que gis nga moy makka rek gis nga ki bi ni mel nonu ndandu foy foy la te jamono jojo xam nga defu ñuko won ni mu mel voilà ba fara tamit et puis nit ñi fu ne lañuy dem fu ne lañ fay jaare nu ne mais da ko tek nonu ci juma ji ci eut bi nonu ne pour su fekente na amna lu dal téré bi kay di non rek pa ñu mool ko ñu ki ko gis nga ni téré bi re ak kay di ni mu waré ngand mu tek ko nonu ne pour su ko dara dalul bu démé bu délusé bu togué ñetti fan dara daluko bu ñëwaaté mu xamné téré bi yalla nangul nako bimu démé ñew fekk tire bi intact dara la lu ko même amul même benn kayit ngelaw ni yëngaluko deful dara mu xamna yalla nangul tire suma joomul tamit tek na ci ne mais sino mais bi worotuma ne daf ko jël tamit yobbu ko ci dex gi ci wala ci geej gi dal en tout cas amna fu ko yobbu ci fu xamne dex la wala geej pour suko yalla nango suko yalla nangul mu de ko la yoy mu tek ko ci affaire bi dem delu so wat to yu tere mu xamne yalla nangul nako est ce que le keman kay keman bu ke op le keman Allah dess sa man de ñewé bok ñu téré na bu ko yalla nango nango wa la ñewé bok de rawati na disk yu mag yoy ay tek ko ci ngeraw le tedd bu ko dara la wala duggal ko ci bir geej gi ay na delu ci fekk dara lu ci toy te de muy kee wal man ñewé mo ko o mo la ki way disque dur donc mo xamantene dañ ko ki rek ñewé mo ko ci dugal ndax mo ko démé bu mo délu sé bo mo yottul gaay daan ko laal ndax daan ko daan ko fop wala mak ñu wala nga ndox bi yaq ba worul da deng mais lool day wone ni téré bu yalla nangul la fekk mu doon wax ni téré la bu yalla nangul té borom téré bi ñepp ko xam ci magayam ci xam xamu zahir ak batini sauf que mom dafa gis né téré yoy daganul lire mom sauf que dafa gis né téré yoy daganul lire parce que souvent manam ñukoy lire ni duñ ko yi xam aguñu niveau bi buñ koy comprendre etc parce que langage bi dafa compliqué dafa ki ba paré niveau spirituel bi dafa kawé yi mu ci wax parfois day genn xalu nit ñi ce qui fait que daganu lire d'ailleurs lool mom moy position ñom suyuti ñom qastalani et cetera qastalani ci téré ibn arabiy radhiyallahu anhu dañuy wax na daganu lire manam ibn arabiy dafa mata fonk ku mata wek la sauf que téré dafa haram lire ñom lool lañuy wax ci parce que ci côté bobu lañ ko xolé voilà parce que dañuy bañ nit ki lorot voilà nit ki lorot parce que ñaar nit mën nañ ci tomber kenn ki nga xamne di ngat kat la te ibn arabiy radhiyallahu anhu ak nimu tollu di ngat ko wour ndax lolou ben la ñak xam mo gëna wour voilà ñaarelu voilà ñaarelu problème bi mëna dal koku bi mëna dal ben xéetu nit ki moy ki nga xamantene daf koy gis fokh ne comme ibn arabiy la radhiyallahu anhu mu gëm ko gëm gu aveugle ni andak du xam wax yi lu muy tek ba pare mu bëgg ko jël appliquer ko bëgg ko té bëgg ko dundé bëgg ko tax di dundu ba pare tamit fokh ne mom comprendre na et cetera di wax ay njaaxum di dugg ci luddut nonu am pass pass bo xam tane dafa haram am manam dem bay nek ba genn ci sax pass pass julit dootul nekati julit sax faf et cetera donc lool yépp mën na ci dal motax ñuy wax yoy non wala mais parce que mais bo xolé ihtiram manam ko warma bu reuy biñ jox ibn arabiy ma ngi gis oustad saïd fawa saïd fawda muy wax ci ibn arabiy mais day wax ci mom wax bu tang jir mais nim koy duggé même abdullah al-harari mom cheikh abdullah al-harari bu yag ba dedet mi ngi moy ki genn abnu yagul ko si mom moy ahbashi moy sen serigne ah d'accord si mi kemane la waji borom xam bu reey la and ak lolu mom ñaari problème la ngam ahbashi problème bu de sa fay faaw do daf len xawa jégué tamit bo gisé mu nek mutakallim bo xolé ahbashi jamono ni ñu ayen ci elmu kalam bo xolé elmu kalam ñom bo gisé elmu kalam da naka ñoo ci taxaw mom ñoo ci gëna taxaw mi oustad saïd fawda dafa melni daf len djégué trop bo xolé ki amna ben serigne buy faral di am youtube sax amna vidéo youtube bi ni té muy sol ki bi ni cheikh xawma dib bi xawma nan dib ah si ko du naxta bandé rajab dib dédédé bo du rajab dib dédé du ko mais ki kenen la dama faté tour bi koku effectivement motax sax may faté tour bi ni mais koku mais ñoo nga xamne ñoy ki wahabidi bu baax ñom dañoo am ñaari problème ahbash problème bu ñëk bi moy seen considération ak sayyidna muawiya radiyallahu anhu parce que ñom dañoo japp ne sayyidna muawiya radiyallahu anhu nit la ko xamne de toute façon dafa bëgg aduna kessé mom rek ko taxone xex sahaba la d'accord mais du sahaba bo xamantene quand même ñëpp xam nañ ko mom muhammad ibn abubakar dengé radiyallahu anhu manam mom tamit japp nañ né bo wala sahaba la mais ku ndaw la won ko xamantene de toute façon amul ben geud ci bir sahaba yi nangam na bon genre dal ay nit lañ ñoo xamantene djubuñu aduna mo leen taxa jog et cetera ñom non lañu xalaté même oustaz ka ay fawlo lool lay wax ha oui si oustaz ay fawlo même mom wax yoy lay wax lool mo ki mané ci mbirum nak andak nak manam andak ni ayé ni mu magge vraiment ni meuna taxxé xam dir vraiment ci xétu manam bu gennul gam bobu rek ki manu yalla la ci suñu jamono non vraiment nak man sax xawmu suñu jamono mok mu takal lim bu ko gëna fort wa vraiment ku ko gëna fort légui bo xolé légui mom mu am tamit benen problème moy problème biñ am ak ibn arabi radhiyallahu ak tasawuf de manière générale ñom tasawuf ñu de manière générale contre ñu ko mais sauf que buñu duggé ci bir dañuy dañuy gis ñu reti am ci réticence yu mak ñu am ci réticence yu mak ni ibn arabi radhiyallahu dañ koy dañ japp né en fait du julit sax mom sax gëmuñu na julit la parce que dañ né d'ailleurs buñuy wax même oustaz sayyid fawdo bo gisé ni muy wax ibn arabi radhiyallahu day wax day ngay gis mu dugg ko di wax ci ki bi da né mais gaay yi dañ ci rek mais wala dañ ko wor mal ni rek mais ci téguñu fenn wor ma giñ ko wor mal voilà rafet ndiott xeyna lañ def ci mom mais ibn arabi limi wax du manam dafa wouté aqida julit dafa wouté pass pass julit xam nga koku liko dal mom la gaay doon bañ moy li tire bi moy li doon bañ légui mais lool moy ahbash tam non lañ mel am nañu troisième problème moy dañu gaaw ci takfir manam dañu nek ay nit ñoo xamne dañu dem à l'extrême quand même parfois ci yenn affaire yi oustaz sayyid fawdo nak fofu la wuté ak ñom touti fofu la wuté ak ñom touti mais daf leen xawa jégué nak même bo xolé ni ñi ki même motax dafa fonk am cheikh abdallah al harari bobu daf ka fonk si daf ko wa mais bon yalla baxna wala ñom mais kon ibn arabi radiyallahu anhu même bo xolé langage dafa xawa difficile dafa xawa khout wala même bo xolé borom xam yu koy takfir ak yoy souvent ci yenn yi lañuy yenn yi ñu comprendre rek lañuy gis mais bo xolé aqida bi mu indi ci njaal beenu ci njaal beenu futuhatul makkah bim naan bi dafa gis sayyidna hud alayhi salam di wax ne nako lako waxe sax amna benn aya bu mu indi ci debi bi pour leral ne voilà affaire wax shuhud voilà affaire sede bi voilà fatna banata la mi wala ne dafa sede ne waaw gaay na ngeen sede nangam motax mu ne mom mu gis ko mu roy ci mom di len sede loni mom aqida am li la mais bo xole aqida bobu moy exactement aqida bi nek ci tahawi exactement moy aqida bi nga xamantene mom moy bu sanusiye bi mais surtout bu tahawi comme ni imam at tahawi defar la geuneul djegge ko bu sanusi parce que bu sanusi le kalam bi mo ci op et cetera wala bu jawhar tawhid bu alqani wala yenen hein wala idaat buduna et cetera manam bo xole mom tere wala duratul kharida bi ad-dardir wala yoy yep bo len xole daño geuna nek kalam mais bu tahawi bi rahmalullah nga gis mom bosam daf mom la gëna jégué mais bo xolé dafa depo aqida bi moy bu ahlu sunna wal jamaa bi ñepp xam donc mom té lool moy njaal beenu futuhatul makkah mom la ko ubbé yow donc ce qui veut dire que né war nga xam né lo gis ci bir da nga wara atté par rapport ak li nga dégg fi lo comprendre rul fele da nga ko wara xam né ah kon man mako comprendre rul Te gissone nañ sax señ bi ci chapitre Rimahi parti bo xamne dañuy wax nitu yalla nitu yalla wala yubbi bu waxe ben wax yow da ngay dem mutal ko xawtu ma ñaar wa 70 wax ki wa annawa bi moko waxon rahmo allah 70 lay wa bu demé nak bu gissou ko gissone ci yow nga japp ne yow ya comprendre voilà yow ya comprendre wax am na fum ko tek voilà exactement lolu waxon ko ci voilà mais lolu nak bo ñom ñom lolu mo nek sen problème par rapport ak voilà Ibn Arabi radiyallahu anhu ba paré ce que Ibn Arabi tamit radiyallahu anhu dafa am benen affaire tam bu am ci mom moy ay waxam leg leg ci yenn tahqiqat yimi def day xoot même Imam Al-Alusi Al-Alusi hein radiyallahu anhu moy borom tafsir bi wa Sayyid Mahmoud Al-Alusi borom ruhul maani leg leg da ngay gis mu ñew daali wax ne fi nak Seydi Cheikhul Akbar wala Cheikhul Akbar moy Seydi Mahedine Nar radhiyallahu anhu wax na fi ay wax yo xamantene man day comprendre mako boy mom da nga ne langage te mom ak la and ak mom langage ni mu xote mais da na fi de ci masala bi de wax na fi ay wax yo xamne man day comprendre mako Allah ci nim ko xote le ni duggé ge den kon seydou mohammed ibn arabi radhiyallahu anhu neena ra'aytu gisna fi kashfi ci sama kashf waaw ci yalla dévoilement bimu ko defal wunni bimu ko wunni jami'a mbolam al anbiya ñu solo ne wal mursalin ak ñu yoni alayhi wassalam wa umamuhum ak se umam wa umamahum ak seeni xet ñom ñep gisna len mushahadata jakarlok ay akibet dama leena gis ni yakazat wala waw man kana ñi nek minhum ci ñoom wa man ak ñi nga xamne yakunu dana nek ila yow ñe dana nek ila yow bil qiyamah ba bisu taxaway ba ñoom ñep gis na le no seydou mo heddi na arabe nak radiyallahu anhu ki manal gis nga mom leg xam nga amna fu muy waxe ne par exemple sirru qadar secret dogal secret parce que dogal dafa am mais mu am secret dogal parce que xam nga dogal ñun comprendre xam nañ ko mais yalla moy def lu ne lepp lu mais dafa am tamit secret muy ne ci gennaw bo xamantene ñun duñ ko xam parce que le fait que par exemple yalla bind nit te koku la ñu won ñu bind ko yalla bind ko def ko yeufër mo dogal ci mom lool def loko yu bon yi mu def yépp jël ko ba paré bu ko diko fay par rapport jëf yoy dugul ko safara mu nar fa sax abadan ah lool dañuy gëm ne dogalu yalla la mais war na am secret parce que ñaar possibilité mo am possibilité bu ñëk bi moy yalla daf leena togn té comme xam nañ ni yalla du togn kon ñaarelu possibilité bi moy amna secret bu ne ci ginnaw jëf joju ndogal bobu lool moy lañu tuddé sirru qadar bobu nak mom la yalla wanul ben malaaka bu ko jégué wanu ko yonent bu mu yoni kudul sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ñenn ci ñi nga xamantene ay muhammad yoon lañ mais jami' manam muhammadi jami'a lay doon ko xamne non seulement muhammadi la mais dafa dajale lepp luñuy manam doono ci yenente ñom dañ ka dajale walé ba paré dajale lepp luñu manam ci yenente bi safa sam mais ak yeneen yenente yalla bi sallam mais tamit kenn lay doon ko xamne nit lay doon tamit ño xamne ñoo ñu bari wu ñu rar lañ ba paré ci ñom seen biir wanu ko ñepp Sayyid Muhammad ibn Arabi radhiyallahu anhu neena mom ci ñooñu la bok Allah Sayyid Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu dafa ne xéetu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam man ma ci gëna xam yalla tek ci Sayyid Muhammad ibn Arabi tek ci Sayyid Abdul Qadir al-Jilani kon nak leer kon nak mom mën nañ xam moy kat wa parce que mom lu kema suñu sëriñ moko wax légui deng sëriñ Wahidin Ibn Arabi radiyallahu deng la wax kon ñi deng sëriñ bi gis na ñoo ñu ñep neena neena azharum daf leena feñal al haqq bur yalla bi deug taala aji kawaji fi sa'idim ci pak waahid mbay ben ci ben pak wa sahabtu andana lena manam accompagne na andana ni minhum ak ñom manam minhum ci ñom andana andana ak ñom minhum ci ñom ghayru muhammad kulul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jamaat mbolo minhum ci ñom du yenente bi rek yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam rek lay andal ni ya dede amna ci bir ñom yenn yenente mbolo ci ñom ñoo xamne damay and ak ñom dan sallallahu alayhi wasallam minu mbokku na ci nak al khalil kharitu yalla sayyidina ibrahim alayhi salallahi alayhi yalla nek ñun assalam mucc qara'tu jangna alayhi ci mom al qur'an karim kulluhu lepp mais seigne bi ibn arabi rabbi yimi yimi seigne bi li dafa reuy ah ibn yu kemane la allah bistida'i ci laaj gimu laaj wo bimu laaj ñaan bimu laaj dalika mbir momo min ni ci man momo ñaan lool nema jang alquran ci kanam ma jang alquran lepp mu tan ko mu dib ci kanam fa kana nekkon na yakki di joy fi kulli mawdhi'in ci bepp beurep bo xamne zakarahu tudunako fa allah bu yalla taala aji kawdi fi ci fop beurep bo min alquran ci alquran wa hasalat amina li ñeel min bu ci mom jeufum joyu taxon na ma am khushu'un ak torokh lu azim bu reey manam ma amé ci de nga khushu' manam di tawlu yalla torokh lu bu reey reey reey go xamne lolo mako may wa amma musa da sayyidna musa mom alay yalla nek salatu wassalam ak bu beregul dedet fa a'tani mom joxna ma ilmal kashf kham khamu kashf wunni wal idah ak di leral mbir mi manam amil umuri ci mbiri manam di geunal am ay eclaircissement yu wor ci mbiri ak dévoilement mom kham kham bobu lama jox yaangi deg wa ilm ak kham khamu taqlib al layli jallar bi ko guddigi won nahar ak beccegi manam guddiy ak beccegi xam xam yi aju ci jallar bi ko biñu jallar bi ko lolou xam xam mu ci aju su secret mo la la ma jangal yenta Allah Musa mo wax jangal alayhi salatu wassalam Allah ngay deg wa amma hud ndar yenta Allah hud mo alayhi salatu wassalam ak mucc Allah deng fa tubna ala yadayhi ci ay loxom awala dukhuli njaal benu sama dugg fi tariqul qawm ci yoonu nitu yalla yi neena nimay doga dugg ci nitu yalla yoonu nitu yalla yi ci kanam yentu yalla hud la tubon la tubé manam tub deetu ci yalla tub baye ha nena zakara tuduna annahu ne mom matama dajewul ak bi ahadin ci kenn min al anbiya ci yenente manam mom ibnu arabi radiyallahu ki upp ci ñimu dajal ci yenente alayhi salatu wassalam nena tase wu ci lu upp limu dajal min isa ci yenente yalla isa alayhi salam yalla muccu nek ñu wa qalat nena mom sayyid ibnu arabi radiyallahu anhu kulama say wax xamantene ittamatu dajana bi ci mom daali daf may ñaanal di sabati ci sax fi diini ci diini bi hayyan mo xam ma ngi dundo maytal ci dundo ba maytal ak de wa kana nekkon na tamit ko xamne manam mom sayyidna ay sallallahu alayhi wasallam la yufariquni du takaliko mom hatta yad'u mbel mu ñaan mbete mu ñaanal ma li ñeel ma bizalika ci lool nan yalla nga sax ci diine ji ci dund ak de am as-sabata fil amr wal azimata ala rusht wala ah wala wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ithm wal fawza bil janna wan najata min an-nar lool la yenen ti sax sax daga da ñaan yalla ñu ko yalla defal ci barkeent yalla isa amin amin ya rab ak barke mom sallallahu alaihi wasallam amin amin wa kana nekkon na yaqul di wax li ñeel ma ya habibi yow sama sopp Allah Allah li ci gën tu sax neex ma Allah Allah Allah wa amarani te digal na ma awalum ittima'a ngalbenu sama dajje alayhi ci mom ma am bima ndik dajje ak mom limu digalon moy bizu ci deub aduna wa tajrid ak futeku am depuis ma bo mo la wala wala mu deub aduna futeku wa kana nekkon na mom yent yalla isa comme niñ ko xamé won min zuhad ci ñi deddu won ñi gënalona deddu aduna rasul ci yaranti yalla isa sallam wa aktharum li eppon ci ñom siyahatan aku manam siyaha moy tourisme di genn di wa di wëndelu di xol wa sank rek tourisme spirituel voilà tourisme spirituel voilà wa boku tok tourisme yi nga xamné Moy le gars di dem ci plage di dem ci gemé bo démé Paris ah ah lo ci mais defal ndax siyah non attention non c'est que dafa am lu am solo moy nit ku nek dafa am xal bu la yalla bindé ba paré tamit nit ku nek dafa am ben xéetu gis gis bo xamanténi xeyna mo gëna approprié ci yow té nit ki mën na nek fi mu nek ba paré def tourisme spirituel bob effectivement ba paré té lolu sax ñukoy soxla souvent bo xolé lim wax ni bo xolé lim ko wax moy bi mi dogo dugg ci bi mi dogo nek di dajje ak mom yoy non moy débutant souvent ñoy soxla di ki ak yoy non mais bo xolé et puis tam dafa am ñu yalla bind pour lolu moy as-sa'ikhuna voilà xet la ci xet wala yi mais sinon budul lolou yow rek fi nga nek ni parce que ñom ñom bo gisé ñuy def tourisme spirituel bob fu ñu dem dañ fay zikkat tuddu fa yalla parce que tout place bu nek day poukere wo ba para day naté ci tuddu bi ñuy tuddu yalla ci kawam kon ñom lolou lañ fay def même bu ñuy dem di jihad ñi sax yene bob lañu yobale jaamu yalla ci place bob manam kon lolou mo indi siyaha gi manam siyaha bob lolou ko indi mais sinon nit ki nga xamanteni gis na ni place yep yalla nga fa fune da fay gis yalla koku soxla wul muy déplacer wu pour gis yalla parce que fune mi ngi fay gis yalla manam yalla nga fa pa ci jëmum comme niko voilà pour dindi ki wu jahmiya bi deng legui wa kana nekkon na tamit hafizan bi aji wottu mum yent yalla sallallahu alaihi wasallam lil amanati ngel ko leure lam takhuzu musuko jappe fillahi ci bur yalla law mata laim ngagnuk adil ngagnuk law mat ngagnuk adil ngagnuk manam lu ko nit critiquer lolu mom du ko falé fe ci yor mom limuy def mi ngi neex yalla limu nek moy li ñoro ci Seydou Bassam radiyallahu anhu qalu li yarkal li abwaab as-salatin tahas jawaiza tuhni kull ma hini fa qultu hasbi ya rabbi wa tawakkaltu wa laftu radiya ghayra al-mudin afna fa in kana aybiya zuhdun an fi hatamihim fa dha'a aybun nafisun laysa yughnini jahm yalla ñala sam walizalika gis nga melo manam melo bobu mu amone nak ke ni lolo tax nak adatuhum nono won ko al yahud yahudi li taxul yahudi nono ko moy nit ko xamantene da nga ferme ci say principe yalla rek ta la ñor lu neex yalla mo la neex lu neexul yalla neexul ku lu ci critiquer han na wax ci ngelaw li kumu nakari natal gaz tok ci voilà inta hafi la wax ci yam ñu nit fi lañuy yam inshallah bu benen wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.